מלא, מלא, מלא, מלא, מלא. Oui, Zali Bongo, grand le coffee. Le baoba. Le baoba. Komela. Boulantoulou. Yo malé, malé, malé, malé, malé. Bonili sou sotiki nga yo kei na yo malé. Bonili suso tiki na okei na yo male. Oh male. Awa yo tiki nga na nyangwa koko kako sulaje. Mote mananga y male. Awa yo tiki nga na nyangwa koko kako sulaje. Mote mananga y. Bana ici le moleno. Lana Block, Idolo, Par le Prince, FBI, Arrobas, Nakatia Bandana. Show.